إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشغليت على جودنا صلى الله عليه وآله وسلم كنغورنا من لاد الله سحابة مكو dam don gondaw di don jangtuuji ko wone qur'ana ko wone hadiseji e du woni ganda jangtuuji di ganduda hiddata taw ko hon non kadi saftetaake e bangala ha joni ngurdam be do ko non tigi joomiraade yunde do deftere Allah ko ndedo deftere Allah tigi ganduda kayre woni so ne jangama dum don ina ganda ina nyurgila balli gong inde Allah taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum deftere Allah ne telli ko ne laado Allah sahaba e makko kanyum en leeli defter ne eggal men ha yotti do dum wadi sa jangi kanda tarikh mabbe wala siraji mabbe yenen ayeji qur'an ngari famdi sahabi yanke mayi qur'an be telle batte munen wala e bangal fekuji munen e hande gonduden ko beteedo khabbab ibn al-arat e khabbab odo odo on ko sahaba be annabijo laptudu inde no feewi odo woni gornam nyande natide sayna ali wi na wada ganda témoignage do makko رحم الله خبابا فقد أسلم راغبا وهاجر طائئا وعاش مجاهدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويا الله يرم خباب وانا منات الإسلام تجد بات يد دينا هاي غور فرساني مهن كنوان كدو فري إيماد مكة ياد مدينة مدفتي وانا قد لمنا يمكو بات هاجون الدينة والور دينة الله قرنا مكة فوق والور دينة وكاد نغن داي تنفن دينة dum do woni go anna musina ali hali do yanade munyada ubba to madina do nyen musina ali hali ka do hada o do woni khabbab mu annabi ju yino allahumma ansur khabbaba ayyo allah dannu khabbab won ko annabi ju yino e makko gonnam barmande mu fiya kambe guru mabbe on sa fiya to makka do pide de na fakiri ga nyande barmande bangeji fo be silsilta jiyam gonda be gayto annabi ju te mu lili saraf sudu kaaba do mbiya rasulullah ya nyaagata ko amen Allah minen di hankari min tampide nyaago Allah yo Allah wallu amen annabi ju wi Allah annabi ju nyaagi yo Allah wallu ko no yobe mun o wi liddi adani garino so neddo naati no dine l'islam gaska ase tan nanne da hen silama walla ganda risfa e horema enyeda dum don wadi won jeesiraabe jeesode jamde hakkunde guru mun ne tebbule mun anani qur'ana jofani men ganda alladina fatanul mu'minin ganda ashabul ukhdud ren ko gasde banno kubbe hen yite safara sa wi ka julu tan be julbituma hen sa wuppi dinama o gasibe gaccuma joni non l'islam naati walla ganda dina are gure mabbe wobbe lambe bonbe war ko non badi gasi o gasde luggidde kubbe hen safara الذي عند أصل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الذي كلكم بنو جول بألا نسيدي هم على ما يفبنوا من نشو الذي على فوق بنغني ربيدو ونا تونيب ونا نفنيب ونا مبنانيب على وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سنبتن قوليني الله قولنا لها قولين بألا ونا جوني فتح حبيد النبي يموني وي ما الله يتدوم دو فوف ما الله يتدوم دو هون فو يعني دو امتو يتي حضر موت يا حسن على ام سنا يا حضر موت هي هون دو لتا تاو هاي هون هانكا دين تاو هبي سمب هانكا دي هاي غور يانتا اي غدو انا نوي سنا بوي لوتا نيام دي نامير ما دوم تان دي جوغور دان غوجا كون هاند نو واي ني كاي وي دوم دو فوكو غساتا حالا اون خباب اون غاندا خباب خباب ابن العرب بي تامبينا تامبينا ما بانغال دين الاسلام فالنبي جالكو وني بو bayr beere sahaba be hore be wobbe wonnobe ton be fu be gonti ko governor uji to leedi ganda leedele burnode joganode sembe on sa misra andi e wa faris iran andi e rome en du woni ganda ngal dum do fu sahaba be ngari ganda ngoni hen lambe annabi jogo haliko tigi woni ko o woni ganda khabbab khabbab hol kanko non yewe ganda kanko ne ko kalfanodo to makka do yo kalfudo mo kadi ko debbo wiete ko ummu anmar al khuzaiya liñul mangul der arabe wiite khuzayatu makka do yo onyala gotul finitan dawani huute jere an khasin du woni jere yeyannobe jiyabe jere no wudi din jiri jankari go nam pamdi tiide der leedele men erf non ha joni na heddi walla be garaga be gujje suka men be nawa mbada adopte joni ganda huunde ji di tan surtout wada moderniser tan kono na heddi yo ganda jere ganda yeyobe jiyabe yeyobe yimbe to makka do fino dawani ton faqad kanat turidu an tabta'a li nafsiha ghulama mo jogi jawdi makko mi di sodde ton ko wiyete machingil ko ha joni ganda pour walla ma e golle makko anani jorno ndew ari jeta ta ne on sa gona ko jiyabe na kabbana kuma kadi ndara ndara jawa hen beldo ma kammino ko be ngelbe ko be jojbe be gandi neddo ganda latiido so be ndari tan awo ganda burbe latade be fu kewi so deed ko moƴƴani waɗaka barke heewi ko sontude fi wujuhi labidi l marudina lil bay fa waqa ikhtiyaruha kankone subugol makko yene oɗo suka biyeteɗo khabbab anani on sa tawa suwa helli feede ni anani kono noon o ndaari koɓe ndaara neɗɗo ƴeewa cellal mum so ɓe ndaarima tan ɗoɓe gandi mbaɗma hono no wicit ni anani ko hon noon ganda o yiye oɗo kay ko wiyete maale kay cellal kay e suɓeede ɗum fof na feeña yeeso cukole le ɗum addani mo sodde ngel kaalis kewɗo fa dafaat samanahu wa intalakat bihi o yoɓi jowɗi kaalis makko o yoɓi ganduɗa coggu on o yaade mum o nangi no nangatno kuma sallelo jamma kadi kuma ana ɗum ɗo fof waɗino e adunaji l'islam ari kañum fof idi haalde ndeɗo hunde yo woppe l'islam waɗi hay bakkatuji goɗɗi sa waɗi e waha joni ganduɗa wiyete ko ya rimɗin dande rimɗin jeyaɗo nane qur'ana ha heewi mbi hol batte l'islam nde ari nde waɗani tan no européen keeɓi doole mbi yo maccungagal woppe lawol gotol e l'islam taw yimɓe hewɓe ne joguino jiyaɓe ɓe ko ronaɓe ɓe ko sodaɓe l'islam toñata yimɓe fof lawol gotol kono noon hirjini waɗi peeje no ina accire foof e mbi l'islam nde mi kañum nde dahi yimɓe a kefero mbiɗo no haaɓo diine l'islam to nanggama kañum ne dayete kono heewi to allah hirjini e nder qur'an tahriru raqaba e sa rimɗini dande ma heɓ moƴƴere ndimɗine daɗe ndimɗine daɗe ndimɗine daɗe allah falakta hamala aqaba garimi haalal mon hunde fof ko ɓuuri wawde moƴƴude ko ɓuuri ganduɗa ɓuuri wawde taccinde yimɓe anani ɗe ganduɗa nana ɗumen aljanna ko gabbude nokku toɗo ngol ko won ɗon o mawda rakabal a woyi ko fakku rakaba e tawa neɗɗo na ji ko jiyaɗo corta ɗum koɓɓita ɗum guitta ɗum e ganduɗa e jiyagu ɗum koye ɓurana tawete a tawata ɗum e nokkuji goɗɗi anani kanko oɗo khabbab gonam ko ni oɗo debbo soodirimo hankkadi ganduɗa ina nangge ɓoggol hankkadi ne ganduɗa ne dewñinimo no huccinimo galle o wima ismuka ya ghulam cukalel no mbiyeteɗa suko o wimitemi ko khabbab o wiwama ismu abika bammaña no wiyetowi al arat khabbab ibn arat neɗɗo lolluɗo e nder sahabaɓe fa qala to min ayna anta anne hoto giwruɗa o wi giwmi ko nokku ne wiye najd diwan najd soko toon giwmi i ɗum debbo wi ɗum kay isan anta an kay koye arabe ɓe jeeɗa o wi aha kay e bani tamim en ni jeyami o wi i ko adduma ɗo ko addanma ha joni ganduɗa yeeyede o ma allahi awsalaka ila aidi nakhasina fi makka ko yettima juuɗe ganduɗa yeeyoɓe jiyaɓe to makka ɗo يقال أغارت على خي على حينا قبيلة من قبائل العرب ويوانسا عربي بنا كل بنا قوابي ورسن أو يغندا ويهاجون جروب غور يعني أمن يعني تهيان أمن عربي بيه تجوب بي فاستاقت الأنعام وسبت النساء ويغندا بن جاني تهيان دامن فوق بيرتدو أنني بيان برا بيان دها ويكون كونو جانا خوي دها بيان كد أمو يهي ويأخذت الزرار شكا بنانغا ويكون كوهيان ونانغا أنني أويرا بنانغا شكا بنانغا وكنت في من أخذ من الغلمان جامي كوي نانغا بيه ثم ما زالت تتداولني الأيد سيران أو يهي ركا أو ركا أو يهي تيهي تاو حتى جي أبي إلى مكة هنگر دامتو مكة دو وصرت في يدك نغرمي هدي ما جود ما هند منات جود ما الله نكر جنغر جهنم دفعت أم عمار غلامها لو يؤدو سغن ويغن دا سيبدن ويغن دا ولد حكيل لني وجدت وانا نيو أنتم بايلا نورك خلفين أن ويلو بي يوان جنغي نورو سغن ويتيا بايلا وانا أن سادم جاكو يجد باود أدو دكاليس وانا يمد كو تفن نور بتن هنكر جمد ننتفي سلماج ننتفي مغن دا هون فنان فيوني ريكو جمد دون غندا الى قيل من قيون مكه ونبي وانا ويلو بتن ويلو بمكه هل يعلمه صناعه السيوف يوان جنغي مهون فبرنا واد مرشد كسفلا ماج دون كافاج فما اسرع ان حذق الغلام السن بويا ان تنت وكان كون ودي كلفي هو في فيون رسلام كان كون كان حب خباب ودو ند نيل انا متمكن منها احسن زم قلنا بورتي هاي جنغي نوب بورتي بواد فيون do wari kanko do hankade debbo kala ko fewni kanyum no wadde mum baylamu hankade ko fewni fof e wawata so wadde ganda ne yete dum don kanyum dum woni ha joni ganda gartam mun e makko walamma shadda sa'ir khabab wa salaba ud dum woni kalfu dum woni yi hankade hebi dole hebi sembe o mawni on udditani mum bayla kanko haare makko walla bitik mawdu istajarat lahu ummu anmar dukkanan washarat lahu ud on sorini mo gede kewdo kabirdo ko fodo gollirde fof وجعلت تستثمر مهاراته جون هانكري ام انمار ووري كو هاجون كارال لاغال مكو كو فيونو داكو في صنع السيوف ودين سا اندر مكه كاي فيونو سلام سيدي سلام موجي كاي تاو هلاتا تولوتا كو دوم غان جاتا كو تو خباب لم يمض غير قليل حلا خباب حتى شهر في مكه وجعل الناس يقبلون على شراء السيوف هانكري اندكو واتر اندر مكه كار جيدو سلام موجي كاي كاي هلاتا تولوتا je chudu ye silamaji ganda khabba feona di anani kuno kadi o wonde neddo kolni do kadi gongirande kadi ha joni ganda e wade wonde karallo e wade feonudo ko feona ta mestel makko gal kanko wado khabba kanko fu wonde ha joni e sagatagal makko yatahalla bi aqli kama ku yete sayimo tan andan ko hakille mawdo tigo jogi wa hikmati shuyukh ayna yeben bay jogade hikma e famo ni ko non famo kanko jogi taw non ko sagar sugata ko os wadi kanko gonam den so gani no golle de so jeengi wonar koy miijade e ganda o do mujtama godo rendo on saano wano de ganda mujtama khabbab en kawruno ko mujtama jahili hade nelado nelede ko wiyete leedi ndi fo leedel e koy bonande mutno ko waawi wara kanko haare makko ko dum addi moto makka do go batte gonam leñul mabbe yenere so dum ko dimo bi rimbe jeedir ko nanka do daama wattama maccudo anani hande do hunde hunde iwata on saago nam gurna mabbe no hulbini ñana fo ko janguuji ñana fo ko war ngooji ñana fo ganda ko waawi war e tettundiral aw ko niitan kanko gonnam o do aduna no way mettude mo on saana hulbeni e ngurnam on saa ko wiite arabe particulier fo ko non bay jahalatin jahala majjerde wono mun yaaka wa dalalatin amya ngumdam ganda ko wiite majjere ngumdam kunos hay batte bu wi ko yi annore walla mojjere walla yamirde ko mojjere hadde ko boni ala kana huwa nafsuhu ahada dhahaya kanko war mo kanko victime e ganda rendo ngono wayni nani on sahay goto ala yo wala fa kana yaqulu la budda li hada al-layl min akhir gonum o jamma foti wedde ndaw nibbere kunus ndaw tonyangeji ndaw janguji hay goto gonam nyamata ko yene mun danta ko wonem anani du woni gonam ko wiyanna ko wiyete o do jamma mate wiyata gonam goto yimobe ala ala al-layl at-tawil ala anjali bisuwe made fajr jogorani yaltudi gonam o wi kado rutti o wi wiye do kay aduna o hande no wayni jamma suba kay jamma fof nande hay so weti bari yimbe golle mun ko ni bare kunus ko sariya soyne ko wawi waratan hay gota jiya hunde ma jiya galle ma jiya rew ma jiya suba ma hangada ya hande an ganda nene parbina da fof ko ni tan wa kana yatamanna an tabtadda bihi alhaya o ñaagoto no Allah yo yi ngurna makko hawyande do hunde o do bonande itta hankari gonga arta do aduna ko wite annore lumiere yo are aduna he ittana men di don de do ngurna meje mettude kango Khababu dum wonno e haaju makko ngoja makko kango Khababu ko dum don wonno ngoja makko hande dum do ndi iwat de do toñe di do toñe ngeji no do pawto to e do yimbe wonan pinara la ko jeeda e ngurnam sa ñalli andar jofuta sa hiri andar pinoyta ina hulbinita on jiida fo gonnam na soppini na joode ha joni bagasil mum en dar do hucca ngare bel ma dañ holare ko no holare ala so aduna heewi toñange ko ni waade ko naw mettude kono juuta antan kanko Khababu watti nande wonde ko wiyete gariyul annore fuddima fenci parce que on fuddi yaltude na hala awonani wi sagara goto e fasiyan bani hashim ne wiye Muhammad ibn Abdullah e wo oɗon nan fuɗɗo haalande yimɓe kaaɗo gonka gooɗo rendo moƴƴani rewde touru yerde sangara e janguuje toñje yimɓe tajje enɗame tajje laaɓe warde yimɓe oyi ɗum ɗo moƴƴani de kanko Muhammadu haali kaaɗo haala anani Muhammadu ko nelaaɗo Allah wi joomiraɗo wi gacceɗeɗo gueɗe ndewi Allah goto la ilaha illallah Muhammadun rasulullah kanko Khababu nde onani kaaɗo haala o weltima de o yehi ha to nelaɗo Allah o heeɗi haala mum haala ka no wawi welde mu ni gornam on saaha naala ka naate makko hawwirti junngo makko fa basara yadahu ileyh wa shahida an la ilaha illallah o seedi dewteɗo ala sowona Allah wonde anna Muhammadan abduhu wa rasulu Muhammadu ko maccuɗo Allah ko nelaɗo eɗen gandi Khababu jeeyakoye ɓurɓe ɓadade ganda naatɓe l'islam hoore adande kadi kanko suuɗani l'islamagal makko lam yaktub Khababu islam an ahad hay goto kanko ko julɗo gongɗini o naati o feñini gonga koye boowal watte anani fama labisa an balaga khabaruhu Ummu Anmar hay ɓooyan tan kalfunoɗo mo coornoɗo mo mbiyeteɗo Ummu Anmar o on nani haalaka on nani wonde awa maccogil ma ngel coornoɗa de yante Muhammadu yante lundiɓe laɓol yante ha joni ganda ewo ganduɗa yimɓe ganduɗa aajiɓe debbo o gono ko wiyete tikkere naate makko no feewi wonno o lowama ha wayno mbasuni hankkadi ko wiyete ghadaban wa tamayyazat ghayza dara feɗɗitade banggal no way sakande wa sahibata ahaha joni kanko kam ko debbo kono mo jogui to bandiraɗo gorko no hulɓini wiyete ko siba wiyete ko mbaruudi siba ibne abdul uzza wi jehen guel ɗo maccigel dokkel guel leeso mi nani kanko no wiya o naate diine he kadi ganduɗa ɓe karti toon kadi yimɓe leñol mabɓe khusa fitiyani khusa sagataɓe khusa ta enɓe wala heeqa ɓihima jama'a dental kiɓɓal ɓe keeɓi hen ɓe kucci ha joni to mbayal Khababu to madaw jamian ila Khababu fa wajaduhu munhamikan fi amali kanko Khababu mon hilni golle makko so dawi so turima e golle he o woppata fa aqbala alayhi siba tan haw soyni biyeteɗo mbaruudi on ara siba on wi in laqad balagana anka naba lam nusaddiq wo minen de won kabaru min nanema min cuwa gongɗinde taw noon fa qala Khababu wama huwa al kabaru nanɗo ne am kanko sibaa o wi yushau annaka sabata ina haale de rimer min nani wonde wiya anna jeeya a yante lundiɓe sabata konngol bongol firti ganduɗa heeforiɗi a yeddi allaji ɗi a yeddi toruji ɗi wa tabi'ta gulama bani hashim a rewe cukalel bani hashim engel nani ka haala bonka Khababu wimo fi hudu Khababu kañum ɗenƴani hulani na deeƴi o wima sabatu min kay mi heeforiɗani mi lundaki wa innama amantu billahi wahdahu la sharika la mi gonɗini Allah min kay mi gonɗini Allah kanko goto hande dewal ala mawrindi wona basatu asnamakum sanameji mum golle puyɗeji ɗi mi weldima e ladde mi wonda ruttade majji wa shahidtu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh mi seedi monde Muhammadu ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah kon ɗiɗo konnguɗi ɗo tan o wayriti ha hoore makko nde o gayni haalde ɗiɗo tan o siftoto tan komo ɗifti e piima ho faɗɗi o faɗɗi haw fikkuri fama illa masar kalimatu Khababu masamia siba wa maahu hatta nahaalu tamɓe jane makko hankkadi ali ho jaalu yadribunahu bi aidihim yo piyannomi ko juuɗe ha ɓoyɓe naate mbayla he fullaji en taande en andi mecce keeje gonɗe nan to foo ɓe nangi tan no gandirɗen tan ko wiyete taande ganduɗa mbayla no wayata ndani hankkadi o yakdifunahu bima yasilun kala koɓe keeɓi ɓe piimo tan minal maɗariki ɗum woni fullaji e martojo qida il hadide teƴeke taƴitine jamɗe hatta hawa ilal ha fukke leydi faqidal wayi tawa perdi contrôle waddimau tan sifo min no ƴiiƴam no yuppo banggueji foof gonnem kanko oɗo Khababu ni ɓe mbaɗimo haw fikkuɗe kabaaro o yehe nder wuro makka e wonde Khabbab kay hande fi am fiiɗo ma o yalta hen tiiɗi de anani Khabbab hakkunde makko ganduɗa e coonnoɗo mo woni ganduɗa ummi Almar kabaaro o yehe nder yalte makka banggueji foof so kabaaru waɗi makko on sane yaawi huftude nde wuro ngo o zahila annas gonnam yimɓe kaawa no fewi mbiya gilɗo maccungil heewi faaro gilɗo haa i ano hay rimɓe nan naati l'islam no cuuɗi an aɗa yaltina diina ma id lam yakunu qad sami'u min qablu anna ahadan ittaba'a muhammadan wa waqaf bayna annasi yu'linu islamahu bi misli hada ɓe mbi ɓe meɗen nande kay won naɗɗo diine l'islam tan dangini feññini ala kala naɗɗo kay koko muggitina ñuubinina suuɗi kono oɗo tan ara arta haddi ɗum ɗon maafi welde ganduɗa e mawɓe qourachiyankoɓe ɗum woni wahtazza suyuhu qouraychin nde amri Khabbab nde ɓe nani kabaaro mbigoyoriño waɗa joni joni ɓe kawrito to boowal kaaba to banggal ngal gilɗo maccungel finñinde diine ganduɗa yaltinira ɗum daani fama yahduru ana baalihim anna fata en anna kaynan kam mbiyanno baylil baylil ummu Anmar gilɗo la asirata lahu tahmihu ala ɗo fo suudu baaba mum ne haɗa mo fiyeede wala asabiya indahu tamna wala ɗo fo leñol ko ne haɗa mo wareede o tuuɓi tasilu bihil jurat o yetto jamaragal makko ila an yahruja ala sultaniha haw yalta e laɓol makka naaɓe walla e diine mum en o yajharu bi sabbi alihatina kanko hoore makko on sawi sa wi la ilaha illallah tambi ka yinni allaji mabɓe haysa meeɗa haalde inde allaji ɗi sa tangue ɓe gandi ko tawhide joguiɗa mbi ka yinni allaji mabɓe yajaro bi sabbi alihatina o yusaffihu dina abaiha e yo ganduɗa bawiraɓe mbiɗa koye majjere gonno ɗum ɗon hankkadi ganduɗa wo ajdadiha wo aykanata anna hada yawmun lahu ma ba mbiɗo hande ɗum ɗo ko ɗo haaɗata nani ɓuuraysianko ɓe mbi gol ɗo ɓe mbaɗi trompe no fewi anani joni noon kamɓe ɓeeɗo ɓe mbi batte kamɓe ganduɗa wadde masala ha awo addani oɗo diine yaarude yesso aɓen tan ɓeeɗo ñande fo nanan goto toɓɓitima e tawyi mouhammadou hankkadi heddiɓe naate wuuro ɓe luuka hankkadi ɓe mbi garide hankkadi ɓeeɗo ma mbaɗane feere wonno caggal gonglingol Khabbab wiyama naati l'islam suuɗaki moggaki ɗum addani yimɓe heewɓe on saaha halfanoɓe walla lo'nanoɓe ɓe foof kañumen fof peññini diine mumen ɓe mbi ɗum ɗo fof ko Khabbab fuɗɗi ɗum macci kon mabɓe korkon mabɓe fof jaltini diine mbiya Allah ko gongana kala la ilaha illallah ɓe mbi ɗum ɗon wonata ɗum addani ganduɗa riño manggo hooreɓe qourachiyankoɓe ijtamaa sadat qouraychi andal kaaba wa ala rasim abou soufiane abou soufiane on saaha ko mawɗo heefereɓe ibnu harbin on ganduɗa tawa riño ngo e biyeteɗo walidou ibnul mouhira ɓaw kam ko hen maayi ndaw gañgo anani abou diahli oɗo ko noon ibnu hicham ɓeɗo kañumen fof jiiɗi ko maksumiyankoɓe bonɓe wa tadakaru fi shani mouhammad ne mbi enen joni en gacciten mouhammadou bone mum nan jogori yantude e wuuro foof fara o anna amrahu ahada yasdadu wa yatafaqam ɓe mbi se mbananani oɗo feere o taƴa diwan juuɗe men de yawman bade yawmin o sa'atan isra saa ñande fof eɗen muñata ñalawma fof goɗɗo ɓeydo hen ɓeydoɗen yiide ko metti men ñande foof fa azamu ala an yahsimu daa qabla sifhali ɓe mbi joni kay ɓe mbannan ɗum feere tan ɓe mbi sa nani hunde na ɓurta tan ko gila yo ƴewane ko wiyete safara gila ganduɗa ɓurtani juuɗe wa qarraru ñande mum ngol riño ko riño bongo ñande mum ɓe kaldi ɓe mbi kala qabila gonɗo e nder makka he kamɓe fof yoɓe gara ɓe gaari ɓe mbi kala qabila kay joguiɗo ganduɗa jiyaɗo walla maccugel walla hayso koye ɓiɓɓe galle naati diine he awowo antonakka yoɓe mbattu fiyeede yoɓe piya ɓe gacca hatta yartaddu an diinihim aw yamutu walla ɓe maayi hankkadi kay ɓe kaaldi ɓe kawri ɓe piɓodiri hankkadi kay hannde julɗo wonta ɓeydade ɗo ni wonta heddotako ɗo ni saka ɓeydo ɓe jeehi ɓe kaaldu gasi ɗum waɗi ganduɗa siva ibnu abdul uzza oɗo kamɓe yimɓe mabɓe fof hankkadi ɓe kucci Khabbab goto fof joguinoɗo ganduɗa jiyaɗo hankkadi kucci hen hankkadi ko wiyete ko hankkadi ɓe lelne e kaaƴe ɓe ganduɗa piye ɓe mbaɗe ndani kanko Khabbab on waɗa golle so haaliɗe no hulɓini o wi ko ganduɗa wuttiri jamɗe ɓoratamo de ɓe lelnamo e nangue e andi nangue saɗa waɗi wutti jamɗe fof ɓuuri bonde o wiɓe kaɗa mo ñamde yo kaɗa mo yarde haw ganduɗa haw daara mayde haw daara mayde ɓe gaare makko mbi mata ɓullu fi mouhammad o mbiɗa e mouhammad joni ɓe jiiɗi ko yo yennu mouhammadou ɓe gaccamo o wi mouhammad abdoullahi wa rasulu maccuɗo allah ko nelaɗo allah est ce que mouhammadou taari mouhammad ɗum noon woni ko warata heefereɓe ko jaana bi diine lhuda o addi diine gonga allah serni ko mouhammadou addi koye ko joguiɗon ko wal haqqi annabijo addi gonga anon ko penale ndewatan ɗo ɗo ganduɗa ɗeɗo galaɗeje ɗe guiteje nani ليخرجنا من الظلمات إلى النور محمد أركو إن يلتنا من النبرة كيفير نانا من النور إيمان أغل سو هالي دم دران كاري يوعد من غير بيدي كاري غري فيوسعونه ضربا ولقما قب كت ثم يقولون له وما تقول في اللات والعزة إن كبيرا الله جامن هنا لاتي عزة ويسانمان أصمان أبكمان ويسان مجدد ننتنجيتا ولا كبرك لا يضران ولا ينفعان وهو أدل عند نفر dunjira torla la bara wi barke wada ka barke ndona metano he ferebe de be ngaddu e kaaje gulnaade wala jamde gulnaade fayatuna bil hijarati al mahmiya wi yulsiqunaha bi zabe dakay keesu makko he anani ha dakko hen gonnam ko hondani ha jiya gonnam ko wiete beller makko na tay keesu makko no yaltene ndiyam o yul tan nyifanno jamde dem gulnannode walam takun umma an malina qallu qaswatan ala khabbab min akhi am beedo di goor fo buri nyangude buri negde do khabbab don umma an mar debbo e bandi ko gorko biite do siba barudi biite no heewde do fa qadara ta rasulullah sarra yamur bi dukkani hun fo buri mettude umma an mar wi annabi jono ari hato to mbayle to khabbab wonno do annabi jono halde khabbab nabi am yo mun yo jabru allah fo ma allah it fa junna jununa wa beedi haangede ko yi ko non nani kanko odo kanko khabbab kanko janginu yanno kadi julbe kadi nadbe di islam be kadi o moyto janginu yabe ko wayno ganna nadbe kesama sama Fatima bint al-Khattab kango jangina kam jom galle Musa ido anani hankadi khabbab o kay miran ko heddota ko wuro he wa khadat tajiu ila khabbab yawman ba'da yawm kango debbo nyana fo aran so dawi so arido khabbab do torla dum taw hade makko gollode golle god fa ta'khudhu hadida mahmiya jatta jamle wulna dum ha waj anani ha joni ganda wada ha joni ganda dum do he wadde bifirde o wifa ha waj وتضعها على رأسي ودى هوار خباب حتى يدخن ها هوار نسائنا هلبني ها خباب ها فكر فكر قوانم فكر فردو ويدعو عليها قوانم سوي خباب نوية يا الله نياه يا الله اتنم ديرهون يا الله اتنم ديرهون أنا نكو هنداني دي تودى النبي صلى الله عليه وسلم قوانم السهاباب دي تنبينو فيل قوية بن جاهن كدو كتش مدينة دو أنا نكو نكو خباب الله ودو يلتاني مكة كي sana alla jabi duwa makko yiri gita makko ummu anmar odo odo debbo nyawi nyaw bondo ko wite pilu hore fuduri hangali hore deno musirta dani awo fujere ure bonde yalti hen hanka debbo mbi o hausiranno ko no rawandu ni fa kana ta'wi min shiddatil wajhi kama ta'wil kilab o hausanno ko no dawade kawsurta ngofirsani gornam batte musa alla hore le jo non hankari o nabi kulli doktorebe hankari on sa yimbe andube ganda ko wite safara وقام ابناؤه يستطيبون لها في كل مكان بيب مكو داري هانكاني جاوانا مسافار نوكو فوف بي اي او دو سلتا دي انه لا شفاء لها من اوجاعها الا اذا دعبت على كي راسها بالنار الله واي يفتاد بي او دو ندو واد على فوق سيلين تاني سو وودي سنا جام دي غولنا غوجا ناسي ها جوني غاندا اي اوره سو اوره ندي مايري نون غاسي سو ماياني كو مايو دوم دو سلتا كو نون دي ran jamde do jettano mo wulno mo takkay hore khababe de ko dem batti takke de ure makko gonam ko wiyete ko gannam gede goddo yaata la kar to nyangeji goddo fatalaqa min awja'il kayy ma yunsiha ala muslim bi kadi musalla jamde ganda gulde barade ure makko he dum no yejjitinanno mo hay ganda pelu hore o anani o do woni ganda ummu anmar battane bon ni hausiri ha mai anani khabbab kanyum ne gonam goni yabani jam sonande o do may nan ya hucci madina wonnam da khabbab ari madina ndaw tiddungal ndaw foftere o hebiton ko mera hewanta ko golli fu kanko jeene hore makko madina na be kursini mo jidi mo kadi ganda kanko beedi weltade yide mo wonde sera nelado allah anani hankadi o ari madina ben ton ala fu hankadi ganda ko jenanta mo der wuro madina ko julba bandiko anani wo shahida ma annabiyul karim badar nyana badri o mataba وقاتل تحت راياته لس درب النبي جن من سبرا من جن بدر لو تدعو الخباب ويالت دي النبي جن أحودي كد جن أحودي لا كياس جل بكي دفر كان قن جن من كم برما كبوبي قتو يسيبا ابن عبد العزة بران اتنورون دوبا من فيها مو وي أن جن من ماي بس حمزة دم وارد كن يم تواري أو دعورك أنا نسيبا ابن عبد العزة أو تاو حمزة يوبي مو أنا نكانك أم أنمار أو kadi ganda kankone ha joni ganda ko ni taw kankone o mayi awa seba o do mayi awa ha joni ganduɗa kanko annabi kanko waɗo ha habbawo ɓeydi han kadi heɓe fewnitade to madina ɗo. Kadi kadi Allah waɗi ɗum kadi o juuti gurnam annabijo Aboubacry Omar Ousmane wata hedde Ali en to so wodi ko hedde toon tawa mataw rutte joomi ko anani kamɓe ɓeeɗo fo eɓe teddinimo nelaɗo Allah no hostinimo no teddinimo Aboubacry ko noon, Omar ko noon, Ousmane ko noon, Ali ko noon, ɓen ganduɗa daranimo darande mawɗe. Nani ñande gotol seydna Omar meeɗi wiide yo ar waɗi mo invité kanko oɗo Habbab e ƴewanno wadde seydna Omar kanko oɗo Habbab radiallahu an. ɗum woni sanga lomtugal Umar hankadi yimɓe ɓurnoɓe tampinede to makka ɗo, ɓurnoɓe torlede hankadi gonam Umar no hursinnoɓeɗo. anani waɗi ñande gotol invité oɗo Habbab yo ar ha paale makko to wonnoɗo. anani joni Umar kadi ganduɗa fewnanimo place towɗo wiyo jooɗo ɗo. o wima ahaduna haqqu minka bi hada al majlis gayru bilal, wimi andi ala fo ɓurɗo torlede to makka to sona bilali, on tan de ɓurma handude oɗo place, so on ɓenni tan ko an. anani ɗum woni ganduɗa o namnimo noon, annen hoko heefereɓe mbanno ami nani annen jeeɗa ko ɓurɓe tampude maliqe min adal mushrikina fastahaya an yuji, o hirsi haalande Umar ko waɗatena ko. nde Umar noon hankadi ganduɗa rewe makko no namnoma falamma alaha alayhi azaha ridaa, nde Umar hebbinno haala tan o tuuɗi wutte makko o holli Umar an zahri keesiki sayi tan o hulal. anani Umar yi ɗum tan gonnam runki darde Umar ƴaran taw de woni hakki duuɓi taw sellimi e batte ganduɗa juwanɗe ɗe e batte cumanɗe ɗe e batte ganduɗa waɗi gurduɗe gurduɗe keesi makko he wonanom Umar ganduɗa runki darde mimma ra wa qala kayfa sarata, ɗum ɗo hono woniri ndani tawa mayani. Habbab wi wallahi ko ni de Allah dandi kam. Habbab wi o wi awkada al mushrikuna li hataba, o wi meeɗi arde ɓe ndendin leɗɗe hewde ɓe kuɓɓi hatta asbaha jamra, o wi ha wonti oƴu peete, o wi summa nazau anni siyabi ɓuuri comcam ɗi wa jaalu ya jurruna ni alay, o wi e dow oƴu he ɓe gone dase kam e dow oƴu he hatta sakaɗa lahmi, o wi ganda ñan mum feccere tewam guram sami an izami zahari walam yutfi un nara illa al mau alladi nazza min jasadi, o wi hay hunde ñifani ganduɗa oƴu o wi sona ko yaltata e am ko guila ƴiiƴam ha e ganduɗa ko wawi wonde fo wad ka zahari. nani kono hatta ñande gurnam mayde ala Habbab daɗiɗe. anani igtana Habbab fi shatri l akhiri min hayat, ɗum waɗi caggal nde o feri o ari madina awa ha joni ko gurnam belɗam tan, hayso woni noon ni ko basɗo adande awde ɓoyno dañi jawdi to madina ɗo ha heewi ndaw kange ndaw kalis. kadi kanko Habbab no waɗire jawdi makko ni hay goto yiyaka joom jawdi baɗɗo noon, kanko Habbab nde o dañi jawdi o wi miskineɓe malamu annahu tasarrafa fi malihi ala wajhin la yahturu bi bali ahad, hay goto miijota ko wadde noon Habbab waɗini ala hay goto miijota ko wadde noon. faqad wadaa darahimahu wa dananirahu fi mawdiin min bayti yarifuhu dhawul hajati min alfuqarai walmasakin, yo kanko kange makko e kalis makko to jowinoɗo nder mbasu to wonnoɗo o wi o meeɗa haɓɓude mbasu o galle to woni nder suudu makko yimɓe fof na gandi garɗo foyata ko hoccu hen haaju ma ya ƴettuy kanko ƴettatade wan ƴettanoy to hoore ma walam yasjudu alayhi ribaba, o meeɗa haɓɓude jawdi makko to wonɗo o meeɗa haɓɓude hen kaɓɓol walam yuhkim alayhi qufla, o meeɗa wadde hen kannar. fa kanu yatuna dara, miskineɓe so penni ko deggol gurol mbaɗata jaa galle makko yahuduna minhu ma yashaun, ɓe ƴetta hen kala koɓe jiɗi duna su'alin aw stizan, ɓe garata ɓe jellotako ɓe ñagotako wetta hay goto sakkitintako mo yoɗon gandi to woni jeehe mo haaju munoon hen fo yo ƴettoy. oɗo woni Habbab ibnu arat, anani oɗo woni ganduɗa jeeyaɗo Allah. sa ƴeewi aya suratu mariyam to ko batte haala makko no araita alladi kafara bi ayatina, gonnam goto e heefereɓe arno e makko gonnam are makko noon ndeko ari ko tappisademo hay ɗum omo rewa on, on wi on o wi hadema toon jeegam on noon nani o naati l' islam tan nayiɗi ha joni tappisademo fiyamo, o wi hadema ɗum noon addu ko jooɓam mami ko, o wi wona mbiɗa ummital no woodi ñande darga sum ummitima ma Allah rokkam toon jawdi mi yomma an noon koye miskinagal mayata kadi sa ummitinama ɓuuri bonde, kamɓe joguiɓe miijo wonde joguiɓe jawɗel aduna ɓe ko ɓen natata aljanna, tampuɓe aduna ɓe mbi ko ɓen tampata lakara. anani jomiraɗo afaraita alladi kafara bi ayatina wa qala uta yannamala wa walada, wima o rakki toon jawde ɓiɓɓe yoɓa oɗo tala al ghayba. anani kanko oɗo Habbab jawdi makko ko ni konoyi jawdi makko wi kanko hulanno ko hasbore go annam surtout miskineɓe nayyi wuuro ngala ko ñaami kanko omo suumi omo mofti o waɗi compte bloqué ganduɗa budget makko hay goto andano fotoma ande o gaynata o watta noon ɗi kanko حدث جماعة من أصحابه قالوا وانا بكالمي دخلنا على خباب في مرض موتي سن رفمك مايد بنغريمك وإن في هذا المكان 80,000 درهم ويجاوري مكر ونورو مردوري دون شبان جارد ونرى درهم أي والله ما شددت عليها رباطا قال أي والله مون لرجام مما لا حبودي أن غندا كبول كلا غرم يمك يا نكوي ولا منعت منها سائلا قط ويغنلو ارتانيا غوين مهردو ناناني كان كو يانو كو جتينو يكو ثم بقى وي يمي كو وينا ثم وي ابيكي لان اصحابي مضوا وي باس غندا كان كو غرو باجي بيو نادنو الاسلام بي فما اي نجاوتي ولم ينالوا من اجورهم في هذه الدنيا شيئا وي بان كبان نجبد من غندا كو غولانو دينو كو نجوبا كين ادوني هاي بات ويو ان وانني بقيت من نوم جوتي بلد هامي هبي واتي هبدي دي دون غندا كادوجي واتي يوبيد فنلت من هذا المال ما اخاف ان يكون ثوابا لتلك الاعمال ويكون مني غيارة وكم لو جوني فو يوتا ونا دم تنوني نجب دم غنم غل غل نوم الدين دي موري موت جيب يفو ماي سو بكالي تم اميج روكو حانك مصعب بن عمارين حمزين وارنو بي اوري غنان دي وان دي وبي ماي ينمون هاي كسان كيجي غلا kangono no juuti balde de be kewi doole de l'islam ngay surtout tawnobe ganda badri en tawnobe ganda golore nantun be batti go rokede baytal mari sigi wu ina yoba kango khabbab go nam go ni nyandaw nattine abo waqafa amirul mu'minin nyal mun ko ali won no gardi do julbe dare do yanana makali yob abi talib jima yanana radiyallahu anhu ala qadri wa qala rahimallahu khabbab dumun ganda temonas yo allah yurmo khabbab فلقد أسلم راغبا وناتي دين الإسلام بور يد دينه وهاجر كدو دفتني مكدد دفتني الله ينلاد الله وعاش مجاهدا قرر مكفوك لقنا دينه ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا ونوتيك علي وعالي دو ينال مك ويا الله يابتاك ونأمجد قل الله يابتاك وعجون جب دما لم يرحم الله خبابا فقد أسلم راغبا وهاجر طائئا وعاش مجاهدا ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ونمسري أن استهاجون خباب بيد ترادي جارك الإصابر في تمييز الصحابة لدفتر قبائل دفتر يما تاريخ الإسلام دفتر يؤسد الغابة في معرفة الصحابة دفتر الاستيعاب في معرفة الأصحاب التهذيب التهذيب حلية الأولياء صفة الصفة الجمع بين رجال الصحيحين نني فاز بتو تمدل انه قاسنا ما تقولون قصة خباب المعارف غندا ابن قتيبة حالك عرفن حياة الصحابة ساتي ما جامع الأصول دادو دفت فون غندا نونات سب دفت يوم ما جد قصة خباب إنتون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.